obligacjeskarbowe.pl i w PKO Banku Polskim. Nawet jedna obligacja premiowa może wygrać. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 czerwca, minęła 13. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze dzisiaj w kraju wyląduje Marek Falenta, skazany w aferze podsłuchowej, o tym na początek. Później przeniesiemy się na kongres Polska Wielki Projekt. Powiemy też o incydencie na Pacyfiku. Według Moskwy niewiele brakowało, a doszłoby do zderzenia okrętów rosyjskiego i amerykańskiego. Biznesmen skazany w aferze podsłuchowej, Marek Falenta, został wydany Polsce. Prawdopodobnie jeszcze dzisiaj wyląduje w kraju. Te informacje Polskiemu Radiu potwierdziła Komenda Główna Policji. Przypomnijmy, ścigany europejskim nakazem aresztowania, Marek Falenta został zatrzymany na początku kwietnia w rejonie hiszpańskiej Walencji. Biznesmen został skazany w tak zwanej aferze podsłuchowej. Na początku lutego miał się stawić do zakładu karnego, żeby odsiedzieć 2,5 roku, ale zniknął. Ujawnione w 2014 nagrania zrobione w restauracji Sowa i Przyjaciele wywołały kryzys w rządzie PO-PSL. W prokuraturze w Katowicach wkrótce zostanie przesłuchany Roman S., były funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej, podejrzany o strzelanie do protestujących górników w 1981 roku. Jak poinformowano, czynności zostaną przeprowadzone w ciągu najbliższych dni. Roman S. został zatrzymany wczoraj w Chorwacji. Z prokuratorem IPN-u na ten temat rozmawiał nasz reporter Witold Banach. Zatrzymanemu, podobnie jak skazanym już w tej sprawie innym funkcjonariuszom, grozi kara więzienia. Maksymalna kara może być wymierzona, ponieważ tutaj mamy następstwem śmierci, jest kara pozbawienia wolności do lat 10. Wyjaśnia prokurator Andrzej Pozorski, który wyraził nadzieję, że postępowanie w tej sprawie nie powinno być długie. Chcemy tą sprawę jak najszybciej zakończyć. W tej sprawie skazano już 17 innych osób. Materiał dowodowy w zasadzie jest zebrany. Oczywiście podejrzany nie został przesłuchany, może złożyć określone wnioski dowodowe, dlatego trudno w tej chwili mówić, kiedy my to zakończymy. W czasie pacyfikacji strajków kopalni Wujek od milicyjnych kul zginęło 9 protestujących górników. Ponad 20 innych zostało rannych. Ostateczny wyrok, w którym sąd uznał winę i wymierzył kary funkcjonariuszom, zapadł w 2009 roku, po niemal 28 latach od tragedii. Witold Banach, Polskie Radio. Warszawski Sąd Okręgowy na 13 czerwca wyznaczył ogłoszenie wyroku w procesie Tomasza Arabskiego i czworga innych urzędników w sprawie organizacji lotu do Smoleńska z 10 kwietnia 2010 roku. Informuje o tym Polska Agencja Prasowa. Do tego tematu wrócimy w serwisie Trójki za godzinę. A teraz przenosimy się na trwający w Warszawie Kongres Polska Wielki Projekt. Tam politycy, eksperci i przedsiębiorcy z całego świata debatują nad szansami i zagrożeniami, jakie stoją przed naszym krajem, a także całą Europą. Głos zabrał już m.in. premier Mateusz Morawiecki. Na miejscu jest Przemysław Lis. Witaj. Dzień dobry. O czym mówił szef rządu? Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że poziom zadowolenia i akceptacji polskiego społeczeństwa dla polityki społecznej, społeczno-gospodarczej państwa jest najwyższy od 30 lat, a państwo polskie odzyskało, tu cytat, sterowność, między innymi w sferze polityki zagranicznej. Szef rządu powiedział też, że przez ostatnie lata polski rząd starał się przestawić drogę rozwoju naszego kraju w kierunku nowoczesności. Zaznaczył także, że gospodarka światowa w ostatnim czasie bardzo szybko zmienia swój charakter, a Polska do tych zmian potrafi się dostosować. Polska według analiz OECD kilka tygodni temu opublikowanych ma być w najbliższych 2 latach najszybciej rozwijającym się państwem z 36 państw OECD. Ta sama organizacja pokazała, że będziemy 4. co do tempa wzrostu gospodarczego krajem na świecie, po Indiach, Indonezji, Chinach. 9. Kongres Polska Wielki Projekt potrwa przez 3 dni. Głównym tematem dyskusji są perspektywy rozwoju dla polskiej gospodarki. Podczas kongresu wręczona zostanie również nagroda imienia Lecha Kaczyńskiego i medal Odwaga i Wiarygodność. A relacjonował Przemysław Lis. Rosyjsko-amerykański incydent na Pacyfiku. Kreml złożył protest, twierdząc, że krążownik rakietowy USA przeciął kurs rosyjskiemu okrętowi w takiej odległości, że mogło dojść do zderzenia. Maciej Jastrzębski jest w Moskwie i sprawdzał tamtejszą wersję wydarzeń.

15 się spotykamy. Znakomite jury ocenia, będzie 15 wykonawców, solistów i zespołów wystąpi w ramach konkursu, które to są wykonawcy, którzy są zakwalifikowani przez jury wewnętrzne, czyli jury pierwszego etapu. Czyli amatorzy, którzy się zgłaszają, tak? Niekoniecznie amatorzy. Niekoniecznie. To jest festiwal otwarty i przyznam, że więcej profesjonalizmu przez te lata było niż amatorstwa, więc ten poziom artystyczny jest ciekawy zawsze. A dnia następnego, 9 czerwca o godzinie 17, to jest koncert finałowy. Wtedy wystąpią laureaci festiwalu, artyści warszawskiej sceny bardów i Krzysztof Dałogrzewicz, i Piotr Bakal, i Stanisław Klawe, Marek Majewski. Ja mam przyjemność ze Stanisławem Klawe prowadzić ten koncert, ale też będą nasi szczególni goście, jak Nula Stankiewicz, Janusz Strobel, Stefan Friedman. I to już jest taka tradycja, że zwykle koncert finałowy rozpoczyna laureat roku ubiegłego. W tym przypadku będzie laureatka Agnieszka Ozon, Złoty Klucz 2018. Mamy... Przyznajemy właśnie takie nagrody główne, to jest złoty, srebrny i brązowy, no właśnie, klucz, odpowiednia statuetka, ale też są inne, jest nagroda Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, jest nagroda Kryształowy Kamerton za Krucz, czyli Związku Polskich Autorów i Kompozytorów, za najlepszą interpretację, za najlepszą twórczość autorską zaprezentowaną w ramach festiwalu, i jest nagroda ZASPU, Związku Artystów Scen Polskich, za najlepszą interpretację utworu Jonasza Kofty. Wejdę w słowo, mamy dla Państwa 3 podwójne zaproszenia na niedzielę, to jest godzina 17. 17. I... Centrum Promocji Kultury Praga Południe, Podskarbińska 2. W Warszawie. Prosimy dzwonić 22 i 7 czwórek. Mówi Pan, że są profesjonaliści. Czy te nazwiska laureatów się powtarzają? Otóż nasi laureaci... No bywa tak, że zaczynają może u nas, to jest pewna odpowiedź, na ile ich pasja, ich zainteresowania, ich talent jest ciekawy, i często bywa, że są później już absolwentami szkół piosenkarskich, Wydziału Jazzu w Katowicach na przykład, i mamy takie przypadki, czyli że zresztą z ciekawym przypadkiem jest i osobowość, i dalsza droga jednego z naszych laureatów, Tadeusz Olchowski z Legnicy, specjalnie na festiwal nagrał, skomponował do wiersza, który jeszcze nie był prezentowany, utwór Wyspa. I on znakomicie zaaranżował, został laureatem głównej nagrody. Wyspę usłyszymy jeszcze dzisiaj. A dwa lata później, a może trzy, ale w ubiegłym roku w konkursie za X-u Piosenka na 100 zdobył jedną z głównych nagród za tekst do utworu Janusza, więc nasi laureaci funkcjonują nadal, mimo że po festiwalu laureat głównej nagrody nie może pojawić się po raz drugi w ramach konkursu, ale wiem, że pojawiają się i bywają w różnych miejscach artystycznie prezentując się. Jak to jest, ponieważ biorący udział w konkursie muszą zaśpiewać jeden utwór Jonasza Kofty i jeden swój oparty na inspirowany twórczością Jonasza Kofty? Tak. Od pewnego czasu jest obligatoryjny utwór Jonasza Kofty, a na początku mieliśmy więcej wykonań piosenki autorskiej, ponieważ wszyscy, warszawska scena bardów, to są twórcy, którzy piszą i własne utwory, ale w sumie w poetyce patrona festiwalu Jonasza jest nam ta twórczość bardzo bliska. Tak to właśnie bywa, że jeden utwór jest obligatoryjny, drugi autorski, mile widziany. Zresztą można skomponować muzykę do nawet bardzo znanej piosenki na potrzeby samego konkursu i zaprezentować własną muzykę. Albo trzeci wariant, drugi utwór może być innych autorów traktujących o szeroko pojętej wolności. Czyli moja wolności. Posłuchajmy teraz Małgorzaty Nakoniecznej, laureatki. Laureatki Brązowego Klucza, utwór bardzo ciekawy, bo Jonasz Kofta pisał teksty też i do znanych utworów i w tym przypadku jest do muzyki Gershwina napisał utwór Rytmy, a zaśpiewa Małgorzata Nakonieczna z Kielc, która w tej chwili też funkcjonuje w wielu różnych teatrach warszawskich, można usłyszeć jej wykonania. Serdecznie zapraszamy. Śmieci, blaszany ich jęk. Podwórzem leci jak lęk. Drzwi zatrzaśnięte i złego snu pod tajnym agentem twój. Cały tłuszczu smród, cały slams już śpi, gdy wiesz, że to już dno, odnajdujesz rytm. Rytm to życie, czy słyszycie? Serca bicie, kiedy nagle braknie wam tu. Rytm gorący, pulsujący, gorzka rozkosz dojmująca jak nagły ból. Rytm wyzwala, rytm ufala, ściany strachu wali w gruz. Rytm to życie, czy słyszycie? Serca bicie, kiedy nagle braknie wam tchu, kiedy nagle braknie wam tchu. Na swym suficie już znasz każdą z plam, przegrałeś życie ty sam. Ona nie wróci, rzuciła goodbye, już się nie smucisz, masz raz. Niedospany, zły, nie będzie z tobą źle, jak odnajdziesz rytm. Rytm to życie, czy słyszycie? Serca bicie, kiedy nagle braknie wam tchu. Rytm gorący, pulsujący, gorzka rozkosz dojmująca jak nagły ból. Strachu wali w gruz. Rytm to życie, czy słyszycie? Serca bicie, kiedy nagle braknie wam tchu. Kiedy nagle reportaż penetrujący. To podobno tutaj, ale ja niczego takiego, drodzy słuchacze, nie widzę. Chyba mnie wprowadzono w błąd. Może tutaj będzie ktoś wiedział. Halo! Halo! Halo! Halo, przepraszam bardzo, bo tutaj... dzień dobry, bo ja tutaj dowiedziałem się, że podobno powstał jakiś nowoczesny kurort w tej małej miejscowości, A nie widzę tutaj, nikt mi jakoś nie potrafi powiedzieć. Szukam patrzę na wysoko, trochę niżej proszę spojrzeć. A. Na przykład na tę stronę, co pan tam widzi? No małe domki. A to jest tu! Tak. To jest kurort. Taki to jest nowy kurort. Tak. Nowy kurort. A przepraszam bardzo, a czy pan tutaj może pilnuje, albo jest pan właścicielem? No jedno, drugie, trzecie i czwarte. A czy możemy pan pokazać? Proszę bardzo. Dobrze, to ja może się, to chodźmy, a ja się przedstawię. Jestem redaktor Witkowski, program Trzeci, Polskie Radio. Słyszałem, słyszał pan? Radio Trzeci. Bardzo nam miło. To może tutaj przejdźmy. To sprowadza pana do nas. No właśnie ten kurort, właśnie ten kurort. Tak, i ten dom, a tutaj właśnie, tu stanęliśmy przed takim małym domkiem, bardzo mały domek, małe wejście, jest napisane SPA. Spa, tak, spa. To jest spa, to, to jest oczywiście, spa. Że to jest spa. Trochę miniaturowe, ale trochę... jest to spa, na pewno. Aha, tak. A tutaj, a chodźmy dalej. To brakowało pieniędzy na większe spa, nie brakowało. Taka rozumiem, spa jest, a i tu domek, i tam domek, i sporo tych domków jest, tu widzę jakąś zjeżdżalnię i nie mały tak. Basen, tak, dobrze tak, widzę? Basenik, no. Nie dość głęboki nawet. No. A przepraszam, a obok tego domku to takie ciemne bajorko, co to jest? Błoto takie tam jest. Tak, tak, błoto, to oczywiście, że jest błoto. Aha, kąpiele. Kąpiele błotne. Rozumiem, no, to jest taka, wie pan, no, nie ma co tutaj opowiadać, co by z tego mogło być, tylko tak. A właśnie, a inne domki, co tam się mieści w innych domkach? Bo ja... Tędy proszę, tędy dobrze? Proszę, tak. Właśnie, co w tym domku jest? W tym domku, no to minikur, tam jest pedikur, proszę pana. Pedikur? Tam dalej będzie, bo dopiero to powstało. Aha. Masaże będą, proszę pana. Masaże? Tak. A tutaj wybieg taki, prawda? No właśnie, widzi pan widzę, taką widzę. Aleję, wybieg prawie tak, jak jezdnia. Wyrzutnia taka, i do góry idzie. Tak, bo tu będzie się odbywała nauka fruwania. Nauka fruwania po prostu. Dla kuracjuszy? Tak, tak. No dla kuracjuszy. Dla kuracjuszy. Ale tak. Widzę, że i masaże też są i wszystko, tak? To wszystko. Tutaj, znaczy, cała pełna obsługa jest, prawda? Absolutnie. I tu widzę, że samochody jeżdżą, jest parking, nawet można dojechać. No właśnie, ale nie bardzo rozumiem. Dlaczego to wszystko takie małe? Nie zauważył pan tej tablicy tutaj? Nie. Pyta pan się, że to takie małe. No małe. Pan przysiądzie chwileczkę, tak? Ale co? Może no, o przysiąd. No, i pan spojrzy no, tutaj na ten napis. Aha. Co tu jest napisane? No co? Kurort dla kur. Ale to żart. Jaki żart? Przecież to jest na nie serio. Niech pan mi... Nie ten, jak to? Pan mnie denerwuje zaraz. Kurort? Pan mnie zaraz, dla kur? Tak. Sam założyłem, proszę. Kurort dla kur. No to jak kurort, proszę pana, to jest dla ludzi. No tak, ale nie może być kurort dla kur, kury nie wymagają wypoczynku, proszę pana. Pan nie rozumie. No nie. Kurort? Co się mieści w słowie kurort? No kura. Kuro. I pochodzi od kurli. Kurort. Dla kur. Tak, i tak, stąd wiąże kuracjusze, czyli kury przyjeżdżają. Tak jest, będą no się zjeżdżać. Nie, wie pan, co słabo mi się zrobiło. No z czego się pan śmieje, proszę pana, to jest jakiś absurd. No co, kury tutaj przybiegają, same przybiegają. Nie przybiegają, proszę pana. Przyjeżdżają autokurem. Nie, no wie pan co? Takim specjalnym autobusem dla kur. No i co? Niebawem przybędą, za 2,5 godziny. Co, jakby i tam pan może, został, to by pan to może zobaczył. Może tam grzędy są zamiast siedzeń, niech się pan oczywiście, powie. Ogrzędowane nie, no, w środku. Wie pan, nie, no proszę pana, ja chyba proszę idę. Pana, kura nie będzie się rozwalać na jakimś siedzeniu. Kury jeżdżą po prostu. Dobra. Kuroty. Może pan się jeszcze będzie śmiał z tego, że na no, tym terenie, w tym ośrodku jest plaża. Plaża. Plaża. Dla kur może. To oczywiście, że dla kur. Ha. Tak. Tak. Proszę zobaczyć, co tu jest napisane. Nie wiem, co to jest napisane, proszę pana. Na tej bramce małej. No co? Co jest napisane? No pióra coś. Pióra proszę zostawiać w szatni. Wie pan co? To jest skierowane do kur. Wie pan co, to już nie będę się chciał się plażować. Bo jestem zdenerwowany, proszę pana. Ja też. Nie, proszę pana, to jest jakieś wariactwo, proszę pana. Niech to pan jest sobie nie kpi. Jak to? Jak to wariactwo? No. To poważna firma, którą sam założyłem. No niby jaka? Nie widzi pan, co tu jest napisane? Co pan mi tutaj z tymi napisami? To jest nazwa mojej firmy. Drób, jaka? Siup i ta reszta. Oto moja wizytówka. No po co? No po co to kurom, proszę pana? Po jak co kurze, bo się denerwuje coś takiego? No po co? Bo nie zna pan psychologii kur. A... Kury znoszą jajka, czego w ogóle nie znoszą. Nie znoszą znoszenia jajek. Kury? I tu odpoczywają. Kury nie znoszą? Nie znoszą. Panie redaktorze, gdyby to pan był kurą, proszę pana. Ja kurą? No kurą po prostu. I znosił jajka, proszę pana, tak? No to co? To i co? Dostałby pan kuriozy dwubiegunowy, proszę pana. Ja bym dostał? Tak. Dlaczego? No dlatego, że znosi pan jajka kukura, kurze, go nie znoszą. I dlatego tu są? Tak, dlatego tu są. Dobra, to ja chyba usiądę. Ale tylko nie na tym, nie na tym, proszę pana. A co to jest? Proszę nie siadać. Aha, no nie siadam już, proszę pana, bo już w zasadzie mam dosyć, no. Wie pan co, ja już dziękuję bardzo, ja sobie idę. Ale niech pan, panie redaktorze, spokojnie, bo jeszcze wielu rzeczy pan nie poznał. No, jakich wielu rzeczy? No chociażby, proszę pana, taki, że organizujemy wieczorki rozpoznawcze dla świeżo oskubanych gości. To przyjeżdżają do nas. Wie pan co... To moja wizytówka, proszę bardzo, to. Duża wizytówka. No, to duża, kolorowa wizytówka, co tu jest napisane? Kurysty... Kurysty co? Kurysta i grzędoznawstwo. A to pan? To ja. I czego się pan uczył tego? Znaczy tego się pan uczył? Studiowałem przez 5 lat. Aha, nie, no wie pan, no rozumiem, no to jakaś jest dziedzina, ale tutaj w ogóle nie ma tych, no jak to powiedzieć, tych kur, czyli kurocjuszy, w ogóle pusto jest. Wszystkie wnioski się wyniosły, proszę pana, wszystkie wnioski, nie, ostatnia chyba przedwczoraj, proszę Dlaczego? Pana. No bo niepotrzebnie wręczyłem im wizytówkę, tak jak panu wręczam tutaj. No zaraz, no. Ale co w tej wizytówce jest dziwnego? No, to jest kurystyka, no. Inżynier Jan Rosół. Jan Rosół, właśnie. A-a. Mogłem wziąć pseudonim, no. Ze strachu. No, właśnie. Zanim wrócimy do rozmowy z Jerzym Mamcarzem, jeszcze krótkie ogłoszenie. 15 czerwca o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi formacja Kwiatkowski Bank. Panowie byli gośćmi Akademii Rozrywki kilka tygodni temu i tak się spodobali, że postanowiliśmy zaprosić ich, żeby dla nas zagrali. Mamy dla państwa bilety. Proszę dzwonić już teraz. 22:07 Kwiatkowski Bank, sobota, 15 czerwca, godzina 19, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Bardzo serdecznie zapraszam. A skecz, który usłyszeliśmy, jest autorstwa panów Sylwestra Witkowskiego i Jana Kazimierza Siwka, który zasiada w jury. Właśnie, jest mi bardzo miło. Jan Kazimierz Siwek zasiada cyklicznie w jury festiwalu imienia Jana Szakowty Moja Wolności. I też za parę dni się spotkamy pracujący w jury. To bardzo ciekawa postać, zresztą jestem jakby wielbicielem tych reportaży penetrujących od lat i cieszę się, że on znajduje czas, żeby być z nami. Zresztą jest członkiem założycielem warszawskiej sceny bardów jako stowarzyszenia. Ale też chciałem wspomnieć, ponieważ żyli cyklicznie, no to już udało się 10 razy od pierwszej odsłony do 10, do momentu, kiedy wydaliśmy jakąś podwójną płytę prezentującą laureatów. Był z nami Andrzej Zakrzewski. I to właśnie twórca redakcji Rozrywki, programu trzeciego. Zgadza się. Legendarna postać. I cieszy mnie, poznaliśmy się bardzo dawno temu, to był chyba koniec lat 70., może początek 80. Ja występowałem w Myśli Bożu i tam Andrzej był w jury i cieszyłem się jego przyjaźnią. To było i zawsze był takim dobrym duchem festiwalu. Więc warto wspomnieć jego tutaj znakomity wkład i mam nadzieję, że jeszcze jakoś nam ta ze światów wspiera i funkcjonujemy i ten festiwal dalej na istnieje. Na pewno macie państwo wsparcie i to mocne, bo 13. edycja. To w 13. potrzebne wsparcie, szczególne podobno. A pan znał osobiście Jana Szakowtę? Tak, no miałem przyjemność. Zresztą nawet w tym Myśli Bożu, o którym wspominałem teraz, późne lata 70. załóżmy, Andrzej Zakrzewski był w jury i też Jana Szakowta. Zresztą Jana Szakowta jeszcze później w Olsztynie śpiewałem, gdzie był w jury. Jeszcze chyba w Toruniu, więc w kilku miejscach. To była taka relacja, taka znajomość uczeń-mistrz, ale znakomita postać, wyjątkowa. Ja nawet to w tym Myśli Bożu otrzymałem taką informację od niego, ponieważ ogłoszenie werdyktu miało być następny dzień. Mówi, wiesz, a dzięki mnie otrzymałeś tam jedną z nagród. Więc to był jakby dla mnie bardzo miły, sympatyczny wieczór z Jonaszem, bo musieliśmy omówić bardziej szczegółowo ten temat. Mm-hmm. Tak to nazwijmy delikatnie. Ale to była długa rozmowa, dzisiaj do godzin porannych. W większym gronie oczywiście, bo tak to zwykle bywa, że te wieczory się na takich krótkich biesiadach biesiadach nie kończą, tylko na dłuższych raczej. No trzeba pogadać. To są biesiady słowne. Więc, ale to Jonasz tak znakomicie funkcjonował jak encyklopedia. Wyrzucał tony informacji. Czyli on wszystkie te daty pamiętał, wydarzenia? Ja tego nie umiem. Nikt nie był w stanie na bieżąco tego zweryfikować, więc, ale zakładamy, że niewiele tam było błędów. Miał znakomitą pamięć, jeżeli coś przeczytał, to zostawało na dłużej i nawet w pewnym momencie mi powiedział, no i po co ja ci to mówię? A po co ja to wszystko wiem? Więc to była taka jakby potrzeba wyrzucenia z siebie informacji, nadmiaru. Jeżeli się znalazło odpowiedniego słuchacza. Starałem się być odpowiednim. A jakim człowiekiem był Janusz Kofta? Czy był pogodny, uśmiechnięty? No... Oj nie, to bardzo, bardzo, bardzo pogodna postać, która jednak wszyscy lgnęli do niego. Charyzmatyczna postać, można powiedzieć. Tak, jak najbardziej. Może nie dotrzymywał słowa w wielu przypadkach, ale jak już był, to był całym sobą i przyznam, że też i jak już grałem w ostatniej zmianie, to jest taki kabaret przy Z-barach warszawskich. Istniał, zresztą w 80-tych latach, to parę ładnych lat się kręciło z Himmelsbachem, z Jurkiem Cnotą, więc bywaliśmy w Zaspie i tam Jonasz był bardzo często, tam pisał swoje właśnie utwory, też między innymi na serwetkach i tu Państwu dopowiem, bo to ciekawe, ja zaśpiewam w najbliższą niedzielę tekst, który mi podarował Jan Kazimierz Siwek, bliski krewny Księżyca właśnie. Uh-huh. Jan się przyjaźnił z Jonaszem, więc jakby z pierwszej ręki napisał ten tekst. Bardzo piękny. Ja skomponowałem muzykę i on właśnie zabrzmi. Właśnie, Jonasz to był taka postać bliska, bliski krewny Księżyca. Dobry tytuł. Dobry tytuł. Posłuchajmy teraz Tadeusz Olkowski. Też tekst Jonasza Kofty. Piosenka pod tytułem Wyspa. Kiedy się szumem, tłumem, gwarem ludzkie skupiska ustokrotnią, najdroższym na świecie towarem będzie. Samotność. Kiedy się szumem, tłumem, gwarem ludzkie skupiska ustokrotnią, najdroższym na świecie towarem będzie samotność. Tęsknotą ciszy uciekamy w bezludność wyspy, słońce południa, lecz kiedy na niej zamieszkamy, wyspa przestanie być bezludna, lecz kiedy na niej zamieszkamy, wyspa przestanie być bezludna. Przybędzie z nami trud i strach, niewola dat historii schemat, jak pięknie wiatr układa piach, tam gdzie nas nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Kiedy się szumem, tłumem, gwarem ludzkie skupiska ustokrotnią, najdroższym na świecie towarem będzie samotność, będzie samotność, będzie samotność. Będzie z nami trud i strach, niewola dat historii schemat, jak pięknie wiatr układa piach, tam, gdzie nas nie ma, tam, gdzie nas nie ma, tam, gdzie nas nie ma, tam, tam, tam, tam, tam, gdzie nas nie ma. O. drzwiach. Jak pięknie wiatr układa piach. Jak pięknie wiatr układa piach. Tam, gdzie nas nie ma. Fochy starego Jarochy. Jeżeli kiedyś warto dbać o sylwetkę, to na starość, bo to się po prostu opłaca. Stary ma już tyle odzieży, że niczego nie musi dokupywać. Wystarczy donosić do szczętu wszystko, co ma w szafie, a potem umrzeć. Zwłaszcza, że to, co u starych naprawdę szybko się zużywa, to już sprzedają jednorazowe, na przykład chusteczki czy majtki. Można nawet dotrzymać kroku modzie. Trzeba jednak odrobiny cierpliwości, żeby zaczekać, aż starość z szafy znowu po latach stanie się modna. I tu nie ma wątpliwości czy, tylko kiedy. W wypadku starych określenie ostatni krzyk mody osiąga wreszcie pełnię naturalnego znaczenia. Warto przy okazji uświadomić sobie, kiedy człowiek zaczyna być stary. Otóż w chwili, kiedy uruchamia na dnie szafy torbę Muzeum Pojedynczych Skarpet. Zagubione skarpety faktycznie niekiedy się odnajdują, ale wyłącznie w wypadku, kiedy tę drugą wyrzucimy do śmieci. Bywają ludzie, którzy zakładają takie muzeum jeszcze przed dwudziestką. No ale cóż, wiadomo, że starość to jest kwestia osobistego wyboru. Aha, i to nie jest tak, że starzy ludzie nie rosną. To i owo im rośnie. Na przykład szósty palec u stopy. On się wyżyna, czy wykluwa, obok dużego palucha, tylko że rośnie w bok, w stronę drugiej stopy, w której odbywa się symetrycznie taki sam proces. To się nazywa haluksy. Ładnie się nazywa, ale wygląda okropnie. No i przeszkadza nosić buty. I tu dochodzimy do tematu obuwia u starych. Otóż jedyne buty, które dla starych są wygodne, to te tak znoszone, że trzeba już je wyrzucić. Akurat wtedy, kiedy już dopasowały się do nogi. Pech! Starzy noszą zmięte, rozklapciałe obuwie nie dlatego, że są biedni, tylko w nowych cierpią tortury. Czy w nowym bucie jest wnęka na haluks? Nigdy. Stary musi sobie tę wnękę wychodzić, dlatego starzy chodzą wolniej, bo każdy krok boli. Po co ma biegać? Żeby go częściej bolało? Zgłupiał na starość? Z wiekiem zmniejsza się też radykalnie ilość ząbków. Ale spada również zapotrzebowanie na ząbki, bo coraz mniej rzeczy wolno jeść. W ten sposób łatwiej utrzymać wspomnianą wcześniej figurę. Tak to pod koniec życia natura pozwala człowiekowi harmonijnie, jeśli już nie rozwijać się, to przynajmniej zwijać. Właściwie nie wolno jeść nic. Proszę wymienić dowolny artykuł spożywczy, a znajdę przynajmniej 10 stron w internecie, gdzie piszą, że spożywanie go powoduje śmierć w męczarniach. Ale też jest z 10 innych, z których dowiadujemy się, że tylko to może nam uratować życie. Taki już jest internet. Każdy znajdzie coś dla siebie. Zawsze natomiast można sprawdzić toksyczność potrawy po smaku. Te najsmaczniejsze są zabójcze. Za to wskazane są wiórki, kiełki, papki, drzazgi i inne pulpy, byle obrzydliwe w ustach. Jeśli ktoś z przyjemnością spożywa coś tylko dlatego, że jest zdrowe, to powinien po cichu zadać sobie pytanie, czy faktycznie i uporczywie chce żyć. A zatem nie przesadzajmy z tą koniecznością posiadania uzębienia. Znane polskie powiedzonko wziąć coś na ząb ma często znaczenie dosłowne, bo obywatel dysponuje tylko jednym. Niedawno spotkałem kumpla z podstawówki, a właściwie nie tyle kumpla, co współabsolwenta, który na mój widok niespodziewanie uśmiechnął się tak szeroko, że mogłem na spokojnie ocenić stan jego ząbków. Miał jak w tej kołysance dla dzieci. Szare burę obydwa. Pisać pieśni pochopne. Co chwytają za gardło lub sztucznie gładzą na skórek. Zbyt pisać wiersze prawdziwe, prawdziwe. A chciałoby się jeszcze inaczej. Kocham przed snem, kocham przed snem. Przytul mnie normalni i piękni. Zbyt późno wypisać pieśni. Co chwytają za gardło lub sztucznie gładzą na skórek. Zbyt późno wykreślić serca na drzewie, na drzewie. Dlatego dziś pocałuj mnie jak dawniej na dobranoc. Jerzy Mamcarz, Zbyt późno. Naszym gościem jest właśnie Jerzy Mamcarz, dyrektor artystyczny 13. Ogólnopolskiego Festiwalu imienia Jana Szakowty Moja Wolności. Zbyt późno, ale pojawiłem się, i opowiem państwu. Dzień przed festiwalem. Zapraszamy na festiwal jutro i pojutrze. Jutro o godzinie 15, pojutrze o godzinie 17. Wstęp wolny. Oczywiście ilość miejsc jest ograniczona. No szczególnie w dniu koncertu finałowego, ponieważ mamy tam znakomitych gości występujących przemiennie z laureatami festiwalu i Stefan Friedman, i Onula Stankiewicz, Janusz Strobel. Usłyszymy te znakomite kompozycje. No, zwykle może to będzie dwa utwory, pewnie trzeci może na bis, ale te, które młodzież często wykonuje i na nich się uczy śpiewać, bo ideą tego festiwalu było właśnie to, żeby młodzież mogła się uczyć na świetnych tekstach, na znakomitych osłony muzycznej utworach, bo Jonasz miał jakby duże szczęście, że świetni kompozytorzy brali jego teksty na warsztat i komponowali dobrą muzykę. Przypomnę tylko, że festiwal odbywa się w Centrum Promocji Kultury Praga Południe, miasta stołecznego Warszawy, ulica Podskarbińska 2. Jak to jest być poetą bardem w Polsce? Można funkcjonować jak w każdym zawodzie, ale jednak to jest jednak forma działalności artystycznej bardzo niszowej. Choć tak naprawdę bard to pisze teksty, komponuje muzykę i sam jeszcze wykonuje, więc złośliwi mogą powiedzieć, że czerpie dochody z trzech źródeł, no ale to tak do końca nie jest. I to głównie są to panowie. Zresztą duży akcent satyryczny też jest, jak jakby istotny w tejże profesji. Panie są, ale w zdecydowanej mniejszości. To jest wiele szlachetnych wyjątków. Ale właśnie, ja się też zastanawiałem, dlaczego tak jest. Wydaje mi się, że znalazłem jedynie słuszną odpowiedź, bo jest coś sympatycznego w słowie bard. No posłuchajmy, bardy. Bardy. A więc można powiedzieć, że to jest lekko rozbudowany bar, a to już jest domena mężczyzn. No i pewnie dlatego. Ciekawe, ilu baronów jest również barda. Więc i to też wolny zawód. Ja nie dlatego, że wolno pisze i wolno śpiewa, ale jest to wolny zawód. Zresztą wiele jest wolnych zawodów, bardzo ciekawych, tak jak polonista. To jest wolny zawód i wszyscy się dziwią, dlaczego do polonista. No tak, no, zawodnik Polonii, to jest wolny zawód, bo czasem jestem na meczu, wiem co mówię, tak. Także, ale można, jeżeli się oczywiście, jest jakiś mały powrót, jeżeli chodzi o piosenkę literacką, artystyczną, poetycką, jest jakby pewne większe zainteresowanie, przychodzi jakiś taki moment, gdzie publiczność jakby... Czyli jest nadzieja. Oczekuje czegoś innego niż ma w mediach na co dzień. No poza trójką, czyli uzupełnienia tak zwanej oferty artystycznej. A przygotował pan premierowy koncert. 30 maja była premiera koncertu. Tak, w dobrym miejscu w Warszawie. Wspólnie z Robertem Obcowskim, kompozytorem, pianistą, przed laty Wydziału Jazzu w Katowicach, wybraliśmy najbardziej znane utwory. Młynarski Okudrzawa Cohen, to jest taki projekt, czyli moc słowa i muzyki. No, inicjały tych panów to wschód, właśnie zachód. Moc słowa i muzyki. W tym przypadku Wojciech Młynarski jest głównie tłumaczem ze znakomitych francuskich twórców i są utwory Aznavoura i Brela i innych. Leonard Cohen to z kolei w odsłonie, jeśli chodzi o tłumaczenia, Macieja Zębatego. I ten program był bardzo ciepło odebrany i mam nadzieję, że wiele odsłon jeszcze będzie miał przed sobą. Ja dziś państwa zapraszam, bo mamy gdzieś być w Katowicach, mamy być w... Ale pewnie po wakacjach będą następne odsłony, więc już zapraszam państwa na koncert Młynarski Okudrzawa Cohen, moc słowa i muzyki. Ja, gitara klasyczna, śpiew, Robert Obcowski, instrumenty klawiszowe. Mieliśmy jeszcze powiedzieć o książce, która się ukazała, zainspirowana Słoneczną Italią. Może jednym słowem, w sumie nie tak dawno ukazała się książka Ponte, przewodnik poetycki Italia. Polega to na tym, że ja znane miejsca dzieła sztuki opisuję w lekkiej, w poznawczej formie, a poetyckiej. I każdy z tych obiektów wykonał Franciszek Maśluszczak. I mieliśmy w klubie księgarza promocję, więc to jest ta piękna pozycja. Ale tu chciałem państwu dopowiedzieć, że w tym roku ukazuje się nowa nasza pozycja wspólna z Franciszkiem Maśluszczakiem, Perły architektury, przewodnik poetycki Polska. Ja podobnie powędrujemy. Prawie, że to jest ukończone, jeśli nam się ukaże i będę zapraszał państwa na promocję. Bardzo dziękuję. Czas nas niestety goni nieubłaganie. Naszym gościem był Jerzy Mancarz. Dziękuję bardzo. Dziękuję ogromnie. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy wszystkich na festiwal, a przed nami Jerzy Mancarz, Ja wbity w kąt. On wzrokiem szuka rumieńców twych. Ty drżysz leciutko od spojrzeń tych. On wzrokiem skrzętnie owija cię. Ty idziesz chętnie na taką grę. A ja wbity w kąt śmiem dostrzegać stąd każdy szczegół tej zabawy. A ja wbity w mrok szalony mam wzrok i do piekła tylko krok. On skinął głową, przeżył go dreszcz. Jego słowom